وأهل بيته وعترته وأحبائه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحج من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء بغير حساب. آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والكرم وعلى آله وأصحابه بهدر كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم. سارے سنی بھائی میرے ساتھ مل کر پیار سے محبت سے مگر بلند آواز سے اس طرح درود پاک پڑھیں کہ ہم سب کی زبان پر مطلب سبھی ایک ہوں اور طرز بھی ایک ہو تاکہ ہم سب کا درود جب جب بارگاہ خیر انعام میں پہنچے تو یقیناً ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں تو نیکوں کے صدقے ہم جیسے گناہگاروں کا درود بھی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اس لیے آواز الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، بیک آواز اور بیک الفاظ، لیکن اتنی آہستہ نہیں کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ شاید یہ کسی خوف سے آواز بلند نہیں نکال رہے. ہم نبی کے غلام ہیں، حضور کے راستے میں ہمیں کوئی خوف تنگ نہیں کر سکتا، اور نبی پاک کا نام آ جائے پھر تو ہم تن دھن من کی بالی لگا دیتے ہیں. لہذا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، جتنی حضور کی محبت دل میں ہے اتنا زور لگا کے پڑھو، صلی اللہ علیہ رسول تھوڑا سا گول اور لگا دے، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکا یا تمام محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، حامی ہے، ناصر ہے، اور ہر شے پر قادر ہے. قدرت رب ذوالجلال میں کسی قسم کا کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالی وحدہ لا شریک، جو بے شمار اور ان گنت صفتوں کا مالک ہے، صرف ان گنت صفتوں کا ہی مالک نہیں بلکہ وہ کائنات کی ہر ہر شے کا بلا شک و شبہ مالک ہے. اس کی ملکیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب ہمارے حبیب اور پھر ہم سب سنیوں کے طبیب ہمارے جسموں کے بھی طبیب اور ہماری روحوں کے بھی طبیب، ہمارے ظاہر کے بھی طبیب، ہمارے باطن کے بھی طبیب. آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، اے محبوب آپ اپنی زبان سے میری ملکیت کا اعلان فرما دیں. کیوں؟ اگر شان خدا کی ہو تو زبان مصطفیٰ کی ہو. شان خدا کی, زبان مصطفیٰ کی. فقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبوب شان میری ہو پھر سنی ہو کلام میری. اللہ تعالی نے یہ سلسلہ بنا رکھا ہے اپنے محبوب سے کروا, اور محبوب کی شان خود بیان کرتا ہے. دماغ سن ہو جاتا ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سوچے تو کیا سوچے. ایک وہ خدا ہے جس کی ثنا مصطفیٰ بیان کرتے ہیں, اور ایک وہ مصطفیٰ ہے جس کی ثنا خدا بیان کرتا ہے. ہماری عقل سے بالا تر بات ہے, لیکن میں آج کے عنوان توحید باری تعالی پر آتے ہوئے اس سیکشن کو مزید لرن کرنا چاہتا, اور پھر اسی بات پر آتا ہوں کہ زبان مصطفیٰ کی, خدا بولا کرو, زبان مصطفیٰ کی اور شان خدا کی. اللہ نے فرمایا محبوب کن, آپ اپنی زبان اعلان فرما. اللہم کے معنی ہے یا اللہ. کیا معنی ہے بولو؟ بلند آواز سے کہہ دو. اللہ کے معنی کیا ہے پتہ چل جانا چاہیے ہر شخص کو کہ ہم سنی جس طرح یا رسول اللہ کے قائل ہیں اس سے پڑھ کر یا اللہ کے قائل ہیں. یا اللہ بھی ہمارا ایمان ہے, یا رسول اللہ بھی ہمارا ایمان ہے, اور ہمارا عقیدہ بھی ہے, اور ہمارا اعلان بھی ہے. نہ یا اللہ کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہے, نہ یا رسول اللہ کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہے. ہو تو نعروں کا مزہ بہت آتا ہے, اگر ذوق نہ ہو تو پھر نعرہ بے مزہ بن کر رہ جاتا ہے. تو جب بھی نعرہ لگے جواب ذوق سے دیا کریں. آج ہماری یہ افتتاحی محفل ہے, اور انشاءاللہ آثار بتاتے ہیں کہ مستقبل بہت روشن ہوگا انشاءاللہ. کراچی کو کسی کی نظر بد لگ گئی, حالات کشیدہ ہو گئے, دن بدن حالت خستہ ہوتی چلی گئی, لیکن اس سال کے خوشکن ماحول نے کچھ امیدیں وابستہ کر دی ہیں کہ اگر کسی کی نظر بد سے کراچی کا امن ختم ہو گیا تھا تو کسی اللہ کے ولی کی دعا سے بحال بھی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالی اپنے بزرگوں, اپنے محبوبوں, اپنے ولیوں, اپنے نبیوں کے صدقے رہی صحیح کثر بھی پوری فرما دے اور پہلے کی طرح کراچی کی چہل پہل دوبارہ شروع ہو جائے اور رونقیں دوبارہ لگیں. کہیں امام پاک کی محفلیں ہو, کہیں میلاد کی محفلیں ہو, پھر کہیں غوث پاک کی محفلیں ہو, حتیٰ کہ کہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی محفل, کہیں عمر فاروق کی محفل, کہیں حضرت عثمان کی محفل, کہیں مولا علی کی محفل, کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محفل, کہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجمیری کی محفل, اور کہیں حضرت شیر بانی میاں شیر محمد سرک پوری کی محفل. جہاں بھی جائیں اللہ والوں کی محفلوں کی رونقیں نظر آئیں, اور پھر جگہ جگہ کوچا کوچا ذکر پاک ہو, اور ذکر پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ان منحوس عناصر سے بھی کراچی کو پاک کر دے جن کی نحوست کی وجہ سے کراچی کا امن تباہ ہوا, اور جو لوگ کاہل کراچی اس سے متاثر ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صبر جمیل کی توفیق کا فرمائے, اور جو لوگ جو اس کا سبب بنے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما. تو ذوق و شوق کا اظہار کریں گے تو ہو سکتا ہے امام پاک کی محفل پاک کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. پھر سنو قرآن, قل اللہم مالک الملک, تھوڑا ذوق اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ ادھر والے, ایک دفعہ ادھر والے, ایک دفعہ سامنے والے, سب بیک آواز کہیں, پھر قرآن سنو گا تھوڑی سی ریسل ہو جائے گا. ریسل ریسل کرتے ہیں نا, ایک دفعہ پھر قرآن سنے. قرآن تو ہم سنیوں کا ایمان ہے نا بھائی, ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان تو شیروں سے ثابت ہے. ہم ان کو کہتے ہیں نادانو, شیر تو ہمارا ذوق ہے, قرآن ہمارا ایمان ہے. قل اللہم مالک الملک, اے مبعوث آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دو یا اللہ, اللہم کے معنی کیا ہے؟ ایسے نہیں محبت سے بولو, سننے والے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ان کی رسول کے ساتھ محبت ہے اللہ کے ساتھ محبت ہی نہیں. انہیں پتہ چل جائے ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی بھی محبت ہے اللہ. ایسا تو اعلان فرما دو یا معبود, جب تم اپنی زبان سے کہو گے یا اللہ تو میں اپنی کلام میں اعلان کروں گا یا ایوہ الرسول, پھر میں اللہ اکبر تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے یا اللہ کا نعرہ یہ مصطفیٰ کا نعرہ ہے اور یا رسول اللہ کا نعرہ یہ خدا کا نعرہ ہے. قل اللهم مالك الملك اے اللہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ تو سارے ملکوں کا مالک ہے, تیری ملکیت میں سزا پر بھی شک نہیں ہے, تیری ملکیت میں زیادہ بات بھی شک کر تو سارے ملکوں کا خدا کے مالک ہونے میں کسی کو شک ہے؟ کون نادان ہے جو یہ کہتا ہے کہ سنی خدا کی ملکیت نہیں مانتے؟ سنی کہتے ہیں مالک تو نبی ہے, مالک ولی ہے, مالک غوث ہے, مالک قطب ہے. ارے نادانو, اگر نبی مالک ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے مالک ہے, ولی مالک ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے مالک ہے, غوث قطب ابدال مالک ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے مالک ہے. سب سے اول مالک خود اللہ ہے. سب سے اول مالک کون ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت سے اس جملے کی تفسیر, وہ تفسیر القرآن بالقرآن. ایک ہوتی ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے, ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن قول صحابہ سے, ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن قول مفسر سے. قول مفسر سے تفسیر ہو اس کا درجہ اور ہے, قول صحابہ سے تفسیر ہو اس کا درجہ اور ہے, اور قول نبی سے تفسیر ہو اس کا درجہ اور ہے, اور سب سے بلند درجے کی تفسیر وہ ہے جو قرآن کی تفسیر سے قرآن سے ہو. پہلے محبوب سے کہلوایا قل اللہم مالک الملک, اے محبوب اعلان فرماؤ یا اللہ تم تمام مملکتوں کے مالک ہو. محبوب سے اعلان کروا کے اس کی تفصیل خود بیان کر دی. لہو ملک السماوات والارض, میرے محبوب نے جو اپنی زبان دستے اعلان کیا ہے کہ یا اللہ تو ساری مملکتوں کا مالک ہے, یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ صرف پاکستان کا مالک ہے, اللہ صرف ہندوستان کا مالک ہے, اللہ صرف سعودی عرب کا مالک ہے, اللہ صرف عراق کا مالک ہے, اللہ شام کا مالک ہے, اللہ امریکہ کا مالک ہے, اللہ افریقہ کا مالک ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ خدا صرف دنیا کی بادشاہیوں کا مالک ہے. اللہ تو وہ ہے جو دنیا کی بادشاہیوں کا بھی مالک ہے, آسمانوں کی ملکتوں, آسمانوں کی مملکتوں کا بھی مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض, لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کس کو لائق ہے؟ بلند آواز سے بولو, آسمانوں اور زمینوں کی شاہی کس کو لائق ہے؟ مالک اللہ ہے. ہاں, اپنی ملکیت میں جب چاہے جس کو چاہے سیر بھی کروا دیتا ہے.